zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Pracownicy łódzkiej kancelarii przed prokuratorem. To ona zajęła ciągnik niezadłużonemu rolnikowi. Możemy mówić o pewnym zorganizowaniu w grupie w celu popełnienia przestępstwa. Władze w Ammanie wciąż walczą o uwolnienie jordańskiego pilota. Wczoraj dżihadyści poinformowali o egzekucji kolejnego z japońskich zakładników. Rusza kwalifikacja wojskowa. Trzeba się stawić. Młodzi ludzie nie mają się co bać tej kwalifikacji. Prokuratura wyjaśnia głośną sprawę egzekucji komorniczej we wsi pod Mławą. Dziś śledczy przesłuchają szefa łódzkiej kancelarii komorniczej, która bezprawnie zajęła ciągnik rolnikowi bez długów. Jutro zeznania złoży Michałka, który przeprowadził egzekucję. Asesor Michałka w listopadzie ubiegłego roku pojawił się na posesji rolnika spod Mławy z decyzją o egzekucji długu. Mimo że chodziło o dług sąsiada, komornik zajął ciągnik niezadłużonego rolnika. Adwokat Jacek Dibła, który przygląda się tej sprawie, mówi, że jest wiele zastrzeżeń do pracy asesora. Tłumaczy, że nie było podstaw do zajęcia ciągnika, a nawet gdyby takowe były, to komornik powinien go pozostawić we władaniu rolnika do czasu ewentualnych licytacji. Tymczasem asesor bardzo szybko sprzedał ciągnik w komisie. Jacek Dibła uważa, że prokuratura powinna przyjrzeć się tej sprawie bardzo starannie. Czy nie jest to współpraca z tymi samymi nabywcami, którzy kupują to poniżej pewnej ceny? No jeżeli zostało coś takiego stwierdzone, no to możemy mówić o pewnym zorganizowaniu w grupie w celu popełnienia przestępstwa, ale oczywiście to jest tylko hipotetycznie. Dziś prokuratorzy z Mławy mają przesłuchać łódzkiego komornika, w imieniu którego działał asesor. Jutro przesłuchanie asesora. W sprawie przygląda się także Krajowa Rada Komornicza. Właśnie dobiega końca jej kontrola w łódzkiej kancelarii. To od jej wyników zależeć będą dalsze kroki Rady w tej sprawie. Monika Gosławska, Polskie Radio. Władze Jordanii nie rezygnują z walki o uwolnienie jordańskiego pilota więzionego przez Państwo Islamskie. Ostatnie negocjacje z dżihadystami zakończyły się fiaskiem. Wczoraj fanatycy poinformowali o ścięciu drugiego z japońskich zakładników. Władze w Ammanie ponownie zaapelowały o uwolnienie swojego obywatela. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że możliwe jest uwolnienie japońskiego i jordańskiego zakładnika z rąk fanatyków. Władze Jordanii zgodziły się bowiem w zamian uwolnić iracką islamistkę, która siedzi w więzieniu w Ammanie. Wypuszczenie kobiety domagali się radykałowie z Państwa Islamskiego. Egzekucja Japończyka Kenji Goto sprawiła jednak, że negocjacje poniosły porażkę. Jednak teraz władze Jordanii zapewniły, że nadal są gotowe uwolnić Irakijkę skazaną za próbę zamachu w zamian za wolność pilota pułkownika Muaza Al-Kasasbeha. O wypuszczenie żołnierza ponownie zaapelowali też jego krewni. Jordański pilot myśliwca trafił do niewoli w grudniu, gdy jego F-16 rozbił się w Syrii. Pilot brał udział w ostrzałach terenów opanowanych przez radykałów. Teraz z Syrii dochodzą sprzeczne informacje o losie Jordańczyka. Niektóre źródła twierdzą nawet, że mężczyzna już nie żyje, a radykałowie nie chcą ujawniać tej informacji, by mieć kartę przetargową w negocjacjach o uwolnienie irackiej islamistki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosji nie grozi bankructwo, zapewniła w państwowej telewizji szefowa rosyjskiego banku centralnego. Część rosyjskich zagranicznych ekspertów ostrzega, że istnieje groźba utraty finansowej przez ten kraj, jeśli nadal będą spadały ceny ropy i rubla, a Zachód utrzyma sankcje. W opinii szefowej banku centralnego nic nie wskazuje na tak trudną sytuację gospodarczą Rosji. Nabiulina tłumaczy, że wewnętrzny dług wciąż jest dość niski, eksporterzy nie stracili płynności finansowej, a większość obywateli oszczędza w rublach. Prognozy banku centralnego wskazują, że szczyt inflacji przypadnie w Rosji na drugi kwartał, a już na początku 2016 roku sytuacja zacznie wracać do normy. W piątek rubel ponownie odnotował gwałtowny spadek wartości w stosunku do euro i dolara. Eksperci zwracają uwagę na trzy przyczyny. Obniżenie przez bank centralny głównej stopy procentowej z 17 do 15%, obniżenie wiarygodności kredytowej Rosji na międzynarodowych rynkach i zapowiedź kolejnych unijnych sankcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kto się nie stawi i nie pokaże usprawiedliwienia, może być doprowadzony przez policję. policję, zapłacić grzywnę lub nawet pójść za kratki. Młodzi ludzie mają obowiązek pojawić się przed komisjami lekarskimi. Rozpoczynająca się kwalifikacja wojskowa dotyczy 19-latków oraz mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obejmuje też kobiety, które na przykład kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych. A chodzi o ocenę, czy nadają się do służby, wyjaśnia Elżbieta Osłowska z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie. Oczywiście trzeba się stawić. Młodzi ludzie nie mają się co bać tej kwalifikacji, ponieważ jest to tylko nadanie kategorii zdrowia, przeznaczenia oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli tak zwanej książeczki wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w całym kraju dotyczy prawie 270 tysięcy osób i potrwa do końca kwietnia. Zmiana turnusów pod Tatrami. Na narty ruszyli mieszkańcy m.in. województw śląskiego, łódzkiego i lubelskiego. Uczniowie z tych regionów mają teraz zimowe ferie. Wczoraj na wszystkich trasach pod Tatrami było widać tłumy miłośników szusowania. Ci, którzy zdecydowali się na wolny czas spędzić na nartach w kotle gąsienicowym, nie narzekali na złe warunki. Genialne widoki. W górach leży śnieg ładnie. Bardzo polecam. Cieplutko, bezwiecznie. Trzeba było coś odstać w kolejce do kolejki? Nie, bo ja samego rana wjechałem. Jest pięknie, jest biało. Taka atmosfera sprzyja i wypoczynkowi, i szusowaniu na nartach. To jakiś przerażony mały narciarz. To on tak patrzy, bo chce jeździć? Chce jeździć tak jak brat. Wszystko robi tak jak brat. Ma 2,5 roku i nie miał nart na nogach, ale jak widzi, to wydaje mu się fajne. Dziś ma być uruchomiona trasa w kotle goryczkowym. Narciarze będą mogli korzystać oczywiście z kolejki krzesełkowej. To był serwis Trójki. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich siatkarzy. I przy okazji chciałbym nadmienić i prosić pracodawców o wolny dzień dla kibiców. Brawo, czuwaj. No, być może się uda. Tak, ale... tak. Ja się pod tym postulatem podpisuję wszystkimi kończynami. Piłkarzy ręcznych przede wszystkim pozdrawiamy. Tak, ale tak. Siatkarzy też możemy pozdrowić. Pozdrawiamy też wszystkich sportowców, a po takim sportowym weekendzie dzień dobry. Dzisiaj powinniśmy wszyscy mieć wolne. Nasi piłkarze ręcznie zadbali jednak wczoraj o to przede wszystkim, żeby podnieść nam ciśnienie na tyle, żebyśmy mogli przetrwać noc Super Bowl. To myślę, że to było dlatego, bo Polacy wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Świata po oczywiście dramatycznym spotkaniu. Wygraliśmy z Hiszpanami 29-28, ale nie było ani lekko, ani łatwo, ani przyjemnie. W końcówce spotkania nasi rywale prowadzili 3 bramkami. Nasi wyrównali w ostatnich sekundach, a autorem rzutu na remis i dogrywkę oraz bohaterem spotkania był Michał Szyba. On też został MVP meczu. W dogrywce nasi zagrali z chłodnymi głowami, choć my przed telewizorami odchodziliśmy od zmysłów. Tym razem to Hiszpanie potrzebowali rzutów w ostatnich sekundach, ale im ta sztuka się nie udała i to my cieszyliśmy się z podium. Piotr Chrapkowski. Wszyscy po meczu byliśmy w euforii, wydarliśmy to zwycięstwo, Hiszpanie w drugiej połowie odskoczyli na kilka bramek, ale nasza chęć, nasza wola walki doprowadziła do dogrywki, a w tej dogrywce również okazaliśmy się lepszy o jedną bramkę. I mieliśmy tą jedną szybę, nowa jednostka czasowa. Słuchaj, ile to jest jedna szyba? 2 sekundy już. Tak jest. To jedną szybę mieli Hiszpanie na rzucenie, im się nie udało. My cieszymy się z brązu, a ze złota cieszą się Francuzi, którzy w finale pokonali Katar 25-22. Wspomniałam już o Super Bowl, bo właśnie to największe jednorazowe wydarzenie sportowe odbyło się tej nocy. Arizona okazała się szczęśliwa dla New England Patriots. W finale Ligi Futbolu Amerykańskiego Patrioci pokonali obrońców tytułu Seattle Seahawks 28-24 i nie zabrakło polskiego akcentu. The New England Patriots are the NFL champions. Jednym z bohaterów spotkania był mający polskie korzenie gracz Patriots Rob Gronkowski. Czuję się wyśmienicie, stanowimy zgrany zespół, który w całości przyczynił się do tego sukcesu. Dumny jestem być jego częścią, podkreślam. Nigdy wcześniej czegoś tak wspaniałego nie przeżywałem. MVP został rozgrywający Tom Brady, dla którego był to już 4 zwycięski w 15-letniej karierze w NFL Super Bowl. Patrioci zapewnili sobie zwycięstwo skutecznym przyłożeniem na 2 minuty przed końcem pojedynku. Tegoroczny finał Ligi NFL był bardzo emocjonujący i zdecydowanie lepszy niż ten sprzed 12 miesięcy. W jego końcówce zawodnikom puściły nerwy i doszło do ostrych przepychanek. Podczas tegorocznego Super Bowl Amerykanie wypili m.in. 50 milionów litrów piwa, a z okazji tego sportowego święta 7,5 miliona mieszkańców Stanów Zjednoczonych kupiło nowy telewizor. Z Chicago, Jan Pachlowski. I pewnie oni też chcieliby mieć dziś wolne. Co działo się poza tym w sporcie? Sporo. Kamila Lećwinko, nasza mistrzyni w skoku z wyż w Moskwie, ustanowiła nowy rekord Polski, 2 metry i centymetr. W Melbourne Nowak Dziokowicz wygrał Australian Open, pokonując w finale Szkota Andiego Murraya. W Willingen rywalizowali skoczkowie, konkurs wygrał Severin Freund, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 7. miejsce. 4. Tuż za podium była Krystyna Guzik w biatlonowym biegu na dochodzenie w Mistrzostwach Europy. A w piłce nożnej do półfinałów Pucharu Narodów Afryki awansowały Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. W Anglii Arsenal aż 5-0 pokonała Aston Villa, a w Hiszpanii Barcelona nie zgubiła punktów i 3-2 wygrała z Villarrealem. O piłce ręcznej porozmawiamy już niedługo, szerzej troszkę z Moniką. Teraz o sporcie, o pogodzie. Wszystko się kojarzy, bo tak jeszcze rozmawialiśmy o tym, że wczoraj jakby człowiek tak usiadł na sofie przed telewizorem i zobaczył sobie finał z Australii, tak, z Dziokowicza, to mógł siedzieć aż do Super Bowl. Do końca Super Bowl, czyli w zasadzie prawie 24 godziny. Ciurkiem wszystko było o sporcie. Z zachodu i południowego zachodu napływa polarno-morskie powietrze. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg. Na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Rano nad morzem dość silny i porywisty. Temperatura od minus 1 stopnia w Krakowie, 0 w Przemyślu, Bielsku-Białej i Kołobrzegu, plus 1 stopień w większości miast, miasteczek i wsi, 2 w Koninie i Lesznie, 3 w Obrzychu i Legnicy, do 4 we Wrocławiu i Sił też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop 15 cali, procesor Intel, Windows 8 za 849 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedenaście i pół minuty po siódmej. Ładnie się zaczyna, ładnie się zaczyna. I potem też jest ładnie. To Richard Page. Southern wind, take me back home, far away from this place I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. Whoa, just keep a light on, keep a light on. I can find my way home. And let's let bygones just be bygones, and I'll leave well enough alone. Take me there, Southern wind. Yeah, yeah. She don't love me. I found out the hard way. I think it was a Sunday. I'll get back on my feet again. And I feel that southern wind in my soul. Right here in my soul. To nasza piosenka dnia, napisał słuchacz, emocjonując się brązowym medalem Mistrzostw Świata w piłce ręcznej naszych szczypiornistów. Chciałbym podziękować obydwu zespołom za bardzo czysty i fair mecz o tak wielką stawkę. Obie drużyny służyły wczoraj na nagrodę fair play. Zero złośliwości, zero przepychanek, zero agresji, wprost przeciwnie. Do piątkowego półfinału. A, to porównanie jeszcze do meczu z Katarem. Ranek Małpa, polskieradio.pl, to kibic rugby napisał. Tylko takie pytanie. Czy Katarowi udało się zakupić trenera Jarząbka drugiej klasy? Bo to już by było niepokojące. Pozdrawiam. Nie. Na to się nigdy nie zgodzimy. Zresztą trener Jarząbek, sami państwo wiedzą, należy do jednego klubu. Zapraszamy do Trójki. Monika Sługowska, a wczoraj, jeśli chodzi o ten mecz jeszcze z Hiszpanami, to nie wiem, czy zauważyłaś, wystąpił jeden zawodnik hiszpański, który to... Wystąpił nawet kilku zawodników hiszpańskich. Ale w telewizorze i przemawiał. I on gra w polskiej lidze i mówi po polsku. Nieprawdopodobne. To może stąd, wiesz, dodatkowa wartość do tego fair play. Oczywiście, a poza tym trener drużyny hiszpańskiej generalnie jest trenerem w Polsce. No dobrze, wracamy do mistrzostw. Cóż, dobrze, do że nie w Katarze. Na razie jeszcze w Polsce. Wracamy do mistrzostw. Powracają, skoro mówimy o powrotach. Mistrzowie horroru powrócili, chciałoby się powiedzieć po tym wczorajszym meczu o brązowy medal. Tym razem mieliśmy horror w dwóch odsłonach. Bo w końcówce meczu, w tej regulaminowej części gry, przegrywaliśmy 3 bramkami, to sporo. Przyznam, że w pewnym momencie tutaj utraciliśmy wiarę w to, że jeszcze się uda, ale nasi szczepiorniści tego nie zrobili, zachowali zimną krew i z tą zimną krwią doprowadzili do remisu i do grywki, a rzut na remis w ostatnich sekundach wykonał i trafił Michał Szyba. 9-8 sekund do końca. Kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Szyba! Michał Szyba! No były emocje. No i teraz Michał Szyba, a ty krzyczysz dogrywka. Dogrywka. Michał Szyba. Dogrywka. No i tak cały czas to komentatorzy Telewizji Polskiej, a ten rzut spowodował powstanie kolejnej sportowej jednostki czasu. Po jednej gołocie, jednej brudce, jednej węcie mamy jedną szybę, czyli 2 sekundy, a sam Michał Szyba spokojnie podchodził po meczu do tego trafienia. Dostałem piłkę i rzuciłem. No, nie zastanawiałem się, no, nie będę mówił, że coś było założone. Po prostu no, nie ma czasu na myślenie wtedy. Bo to się trenuje całe życie dla takich chwil, dla takich bramek. Może dobrze, że nie ma czasu na myślenie, bo jakby tak pomyślał, ile zależy od tego rzutu, to ojej. No, w każdym razie trafił, ale to była jednak dopiero połowa sukcesu. Doprowadziliśmy do dogrywki, ale teraz trzeba ją było wygrać. Tym razem w końcówce to Hiszpanie mieli jedną szybę, czyli 2 sekundy na zdobycie wyrównującej bramki po rzucie wolnym i nie trafili. Będzie podanie i rzut prawdopodobnie. Za zasłony. I uwaga, proszę państwa, bo to jest troszeczkę trudniejsza sytuacja. Jeżeli jest zawodnik... na podanie i rzut. Jest na to czas. Tak, na 2 sekundy. Jest na to czas, więc teraz... Tak trafi... wygrali w ostatniej sekundzie bramkę. Jest dalej Hiszpanie, ale Maciej. Teraz tego nie zrobią. Uwaga, Aginagalde, podanie, rzut. Żeby tylko tutaj piłka tylko nie poszła gdzieś na skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut to zabiegu nie zdążą. Nie zdążą, będzie rzut zabiegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa. Uwaga, rzut! Nie! Bro! Jest! Brązowy medal! Brązowy medal! Polska brązowy medal! Tak, po takich wrzaskach, które jak sądzę nie były prezentowane jedynie przez komentatorów TVP, ale także przez nas tu w redakcji, przez kibiców w domach, utrata głosu gwarantowana. Nic dziwnego, że kłopoty z mówieniem miał też Kamil Sybczak. Jechaliśmy na oparach, ale jak widać byliśmy lepiej przygotowanym zespołem. Oczywiście, że cieszymy się niesamowicie, to jest ciężko cokolwiek powiedzieć, wydusić siebie. Niesamowita radość, myślę, że jeszcze to do nas nie dociera. Na spokojnie to spotkanie ocenił były trener naszej kadry, wspomniany już w kontekście jednostek czasowych Bogdan Wenta. Jego zdaniem Hiszpanów zgubiło to, że nie podjęli ryzyka. Z przebiegu spotkania, analizując może ostatnie minuty regularnego czasu, pokazał sport, że tutaj kalkulowanie trochę ze strony Hiszpanów, ta chęć do więzienia może tego wyniku jednak nie opłacała się. Natomiast trzeba też naprawdę chłopakom pogratulować. Kontynuują zawodnicy to, że zawsze nie kończy się to, czy dobrym wynikiem dla nas, czy negatywnym, ale nie kończy się to bez wielkich emocji, tak jak dzisiaj. Oj, nie kończy się bez wielkich emocji, tego absolutnie nie można zarzucić naszym zawodnikom, oj nie. Jeśli chodzi o nagrody indywidualne, doceniony został nasz Bartosz Jurecki, który został uznany za najlepszego obrotowego turnieju. W finale Francja pokonała Katar 25-22. Tu nie było aż tylu emocji, ilu w tym meczu o brązowy medal. No a emocje związane z przylotem naszych piłkarzy ręcznych do Polski dziś o 14.30 na lotnisku Chopina. A wśród witających będzie też nasz Michał Gąsiorowski, który o wszystkim nam opowie. Dziękujemy. To Monika Sługowska, która jeszcze podsumowała wczoraj zakończone te mistrzostwa. Mamy brązowy medal. Gratulujemy panom. Były horrory, były nerwy, były emocje. O to chodzi w sporcie, a skończyło się bardzo dobrze. Duży szacunek. I szybko do prasy. Krystian Hanke. A kamera gdzie? O, już się przyzwyczaiłeś. Nie ma kamery. Człowiek napisał, się szybko do dobrego przyzwyczaja. Napisał pan Krzysztof, że niedobrze wyglądamy, bo się nie ogoliliśmy. To taka moda. W radiu można. W poniedziałki jesteśmy w kratkę i nieogoleni. No. Tak jest. Panie Krzysztofie, co w gazetach tym razem? Bartosz Arłukowicz w dwóch odsłonach. Tyle naprawdę zarabiają lekarze, minister zdrowia ujawnia. Dziś w Fakcie można przeczytać, a Fakt podsumowuje, że w dzisiejszych czasach lepiej być lekarzem niż prawnikiem. Dlaczego minister zdrowia ujawnia zarobki lekarzy? No nie wiem, w każdym razie w Gazecie Wyborczej artykuł, po którym minister będzie się musiał sam bronić, bo Bartosz Arłukowicz nie chce refundacji skutecznych, ale bardzo drogich leków, pisze Wyborcza, krytykuje ekspertów za nadmiar pozytywnych opinii i wzywa ich dziś na spotkanie. Dotarliśmy do listu, jaki wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki wysłał do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz działającej przy niej Rady Przejrzystości i czytamy w tym liście, że minister z niepokojem przyjmuje przedkładanie skuteczności klinicznej nad efektywność kosztową. Urzędniczo, ale wiemy o co chodzi, tak? Za drogo, panie i panowie, zdaje się mówić Bartosz Arłukowicz, za dużo przejrzystości w lekach, dziś ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Tutaj także niżej, na tej samej trzeciej stronie PSL wystawia kandydata, żeby wcześniej rozpocząć kampanię. Adam Jarubas będzie kandydatem ludowców. Gdybyśmy przegapili jako partia kampanię prezydencką, nie zdołalibyśmy rozruszać na czas kampanii parlamentarnej. Tłumaczą w PSL-u decyzję o tym, że jednak własny kandydat, a nie poparcie dla Bronisława Komorowskiego. Sporo w ogóle na ten temat. Dziś w Superekspresie na przykład Adam Jarubas w różnych odsłonach. Tu na przykład na zdjęciu w stroju ludowym można zobaczyć, kim jest kandydat ludowców na prezydenta, a tutaj z gitarą w ręku, bo podobno jest świetnym muzykiem. Pan redaktor nie widzi, to ja może pokażę tutaj, o, proszę bardzo, z gitarą. Którego to muzyka przypomina? Takie raczej, można powiedzieć, ballady, prawda? Żeby nie powiedzieć, no, że tak. Ballady i romanse. Gitara jest ewidentnie akustyczna i no, jest też plakat, i to jest bardzo ciekawy plakat, Wielkie Oczy. Taki był plakat w kampanii samorządowej. Czy te oczy mogą kłamać? Nie spotkałem się z tym plakatem, ale plakat przypomina dobry thriller kinowy. Z dużym napisem Jarubas. Takie ciekawostki dziś na temat kandydata ludowców. Gazeta Polska codziennie dodaje, że ludowcy zaszkodzą Komorowskiemu. Bronisławowi Komorowskiemu zależy, żeby wygrać wybory w pierwszej turze, jednak politycy opozycji są zgodni co do tego, że Adam Jarubas, reprezentujący PSL i mnożący się kandydaci lewicy mogą skutecznie mu to utrudnić. A Trybuna z kolei pisze o tym, że zapewne po ogłoszeniu daty wyborów pojawią się kolejne kandydatury i kolejne partie i koalicje ruszą do walki o fotel w Pałacu Prezydenckim. W Polska The Times także podsumowanie tego wyścigu z kandydatami i także sylwetka Adama Jarubasa do przejrzenia. Jeszcze dwa inne tematy z Rzeczpospolitej. Rzeczypospolitej osieroceni przez państwo. NIK zbadał losy wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych. Wnioski są wstrząsające, pisze Rzeczpospolita. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2012 roku miała pomóc młodym na starcie, ale według NIK w systemie zawodzi niemal wszystko. Wychowanek, który chce iść na swoje, powinien wybrać opiekuna. Przepisy nie określają jednak jego kwalifikacji, więc zostają nim osoby przypadkowe. Na przykład w Gdańsku opiekun trafił do aresztu. Najgorsze, że opiekunowie nie mają żadnych uprawnień, by realnie wspierać wychowanka. Ze względu na ochronę danych osobowych opiekun nie dowie się, jak podopieczny radzi sobie w szkole i czy regularnie płaci rachunki. Swojej roli nie spełniają też indywidualne programy usamodzielnienia. Brakuje też pieniędzy. To wstrząsające wnioski po raporcie NIK. Osieroceni przez państwo, pisze o tym Rzeczpospolita, która na pierwszej stronie, przypomnę, pisze o tym, że Polska traci studentów, bo uczelnie na zachodzie Europy kształcą za darmo, a do tego oferują jeszcze ciekawą pracę. Na przykład pan Radek w Glasgow chwali nastawiony na praktykę szkocki system kształcenia. W tym semestrze jego głównym zadaniem jest stworzenie projektu biblioteki, która miałaby stanąć w szkockim miasteczku. No i zapewne potem taka biblioteka też będzie potrzebować pracowników. Polska traci studentów, o tym jak kształcą na zachodzie i jak to jest porównywane do Polski w Rzeczpospolitej, a Dziennik pisze o tym dziś, że uwaga, Urząd Swobodny w szacunkach, fiskus będzie miał całkowitą dowolność w wyborze metody szacowania przychodów podatników, tak przewiduje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dziś urzędnik musi się dostosować do wytycznych, ma 6 metod, porównywanie z innymi dochodami innych przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. A teraz będzie mógł pan urzędnik sobie dowolnie to wszystko zbadać. Co ciekawe, ministerstwo chce takiego systemu, a fiskus oszacuje przychód jak mu wygodnie, bo urzędnicy nie są przygotowani podobno. Tak pisze Dziennik. To Krystian Hanke w kratkę dziś, bo tak się umówiliśmy w poniedziałek. Kolejny przegląd prasy 12 minut przed 8. Słuchaj, dzień dobry. Tu się słuchać piekli, że panowie redaktorzy nie ogoleni, a ja mówię, że panowie redaktorzy golą się dzień wcześniej, potem jedzą śniadanie i idą spać, jak tu 5 kilometrów do radia mają. A PKS się nie zatrzymuje, bo jest przepełniony. Ale mleko ma najszybszy transport, bo jak wiadomo, ma. 26 minut po 7. Dziś mogą państwo zerkać trochę na TVP Info. No bo inaczej się zsiądzie, panie redaktorze. No mówiłem przecież. No. No powiedziałem przecież, tak? Nie. Nie? Nie. Ale mówiłem przecież. Just pass me. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 7:30 już jest. Tomasz Ławnicki. Za pół godziny w Jastrzębskiej Spółce Węglowej kolejne rozmowy związkowców z zarządem. Po raz pierwszy z udziałem mediatora. Jest nim były minister pracy Longin Komułowski. Protestujący liczą, że to pomoże w negocjacjach. Nie robimy tutaj przeszkód, czy to ma być ta osoba, czy ma być inna osoba. Zaproponował zarząd takiego mediatora. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Mówi wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński i podkreśla, że protestującym chodzi o nowy układ zbiorowy w spółce. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to wynegocjować w ciągu tygodnia. Strajk JSW trwa szóstą dobę. Dziś do akcji solidarnościowej przystąpili też górnicy z innych spółek, ale o tym w serwisie o 8:00. Dramatyczne doniesienia z Bułgarii. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku wichur i powodzi. Najczęściej ofiary to osoby, które porwał wezbrany nurt rzeki. W rejonie Burgas i Warny podtopione są setki domów. Wiele miejscowości zostało odciętych od świata. Wichury pozrywały linie energetyczne i nieprzejezdnych jest wiele dróg. A na koniec o procederze, jaki kwitnie we Włoszech. Coraz częściej dochodzi do kradzieży orzeszków piniowych dla włoskiej kuchni. To ważny składnik, choćby w pesto, a teraz osiągnął tak wysokie ceny, że powstały gangi specjalizujące się w jego kradzieżach. Orzeszki trafiają potem na czarny rynek. Orzeszki piniowe to teraz wręcz artykuł luksusowy. Niewielkie opakowanie kosztuje do 7 euro. Cena za kilogram sięga nawet i 100 euro. W Perugii karabinierzy zatrzymali mężczyznę, który ukradł w sklepie 30 torebek orzeszków piniowych, ale już z hurtowni w Ligurii skradziono 7 ton orzeszków. To dobra chwila dla miłośników cyferek. W Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Szef Komisji Europejskiej rozważa zlikwidowanie wspólnych kontroli przeprowadzonych z Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym w Grecji. Tak napisał niemiecki dziennik Handelsblatt. Rozmontowanie tzw. trójki miałoby być ustępstwem na rzecz Aten, ale nie oznacza to anulowania długów Grecji. O tym Wojciech Szymański. Nowe władze Grecji ogłosiły niedawno, że nie będą już współpracować z trójką. Grecki minister finansów wywołał nawet skandal, kiedy podczas spotkania z szefem Eurogrupy nazwał trójkę nielegalnym i antyeuropejskim gremium. W ostatnich dniach władze w Atenach złagodziły jednak ton, a Bruksela najwyraźniej jest gotowa do kompromisu. Handelsblatt podaje, że szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zgadza się na likwidację trójki i zastąpienie jej czymś innym. Jak czytamy, urzędnicy komisji doszli do wniosku, że można zrezygnować z wizyt kontrolnych w Atenach, które wielu Greków uważało za upokarzające. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Czy Szwajcarzy znów osłabiają franka? Takie przypuszczenie wysnuwa prasa w Zurychu. Zdaniem informatorów tygodnika Schweiz am Sonntag, przedstawiciele Szwajcarskiego Banku Narodowego chcą docelowo utrzymywać kurs swojej waluty w korytarzu. Jedno euro ma kosztować nie mniej niż 1 franka i 5 rapów i nie więcej niż 1 franka i 10 rapów. Anonimowy przedstawiciel Banku Centralnego miał stwierdzić, że miałby być to efekt porozumienia z rządem i działanie na rzecz ochrony szwajcarskich eksporterów. Frank rzeczywiście potaniał, o tym za chwilę w poniedziałkowym komentarzu walutowym. Ale coś z krajowego podwórka jeszcze przed tymi wiadomościami. Sprzedaż płyt z muzyką idzie w górę. W ubiegłym roku urosła ona o 12%. Takie dane podaje wiceprzewodniczący Związku Producentów Audio-Wideo Piotr Kabaj. Łącznie w cenach detalicznych wartość sprzedanych płyt sięgnęła 294 milionów złotych. Jak pisze Rzeczpospolita, to wbrew trendom w innych europejskich krajach. Najlepiej sprzedaje się muzyka zagraniczna, która odpowiada za połowę tych wpływów. 30% stanowią płyty polskich artystów. A teraz już o tanim franku. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. Kurs franka utrzymuje się poniżej bariery 4 zł, ale i złoty jest dość silny do innych walut. Do dolara widzimy poziom 3,70, do euro no wyraźnie poniżej 4,20, 4,18,5 i do funta 5,58. Słabość franka to oczywiście wynik procesu na rynkach globalnych, natomiast jeżeli chodzi o siłę złotego, to są oczekiwania na to, że nasza Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych w najbliższą środę. O czym na pewno Państwa poinformujemy. A jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, tam zaczynamy tydzień od spadków. Nikkei traci w tej chwili 66%, Hang Seng 43%, a największe spadki w Szanghaju. Szanghaj Composite w tej chwili 2% pod kreską. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Zdaje się, że znowu jesteśmy w telewizji. To ja się wyprostuję może. Wyprostuj się. Wciągnij brzuch. Jesteśmy w TVP Info, gdyby państwo rzucali oczkiem. A teraz o pogodzie. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami. Miejscami będzie padał śnieg. Na Dolnym Śląsku również deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy dość silny i porwisty. Temperatura od -1 stopnia w Krakowie, +1 w horrendalnej części naszego kraju. Dzień dobry państwu. Ja jeszcze jestem w trakcie pogody, tylko dokończę. Do 4 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład kamerę sportową Sony. Filmy Full HD, wodoodporna obudowa za 639 zł. Saturn. Technologia tak ma. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, za 24 minuty będzie 8. Dziś, jak rzucą Państwo okiem na TVP Info, to można nas troszkę zobaczyć i usłyszeć, bo właśnie tam jesteśmy, można pomachać nawet. Bo TVP Info obchodzi także z nami 90. urodziny Polskiego Radia. Jutro zaczniemy specjalny cykl. Dziś jesteśmy troszkę w telewizji i za chwilę będziemy rozmawiali w telewizji, a w radiu Państwo posłuchają Muńka i Piotrka. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Muniek. Cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Egzystencjalna dzikość serca to jeden z trzech wielkich przebojów z albumu King, wydanego 6 kwietnia roku 1992. Piosenka Dzikość serca, wiadomo, że gdzieś tam zaczerpnięta z filmu Davida Lyncha Wild at Heart. Ona początkowo miała się nazywać Lynch i Jarmusch, ponieważ to byli moi wtedy ulubieni reżyserzy. Do dziś lubię filmy jednego i drugiego pana. Ale jakoś rzeczywiście Janek stwierdził, Benedek, że to będzie zbyt intelektualne i zostało Dzikość serca. Można powiedzieć, że jest to taki jakiś punkowe country, psychodeliczne. Gdzieś tam ma w sumie ten taki rytm, taką jakaś taka podróż jak Thelma i Louise, po prostu droga, muzyka drogi. Tekst jest też fajny, tak na granicy jakiejś takiej magii, jakiejś takiej jazdy, zatracenia się, trochę dekadencki. Bardzo lubię ten utwór. Trudno mi było wybrać te 20 piosenek, jakoś tak wczoraj szybko mi się udało to złożyć, ale Dzikość serca w zasadzie powinna w tym zestawie być, bo muzyka się zgrywa fajnie z tekstem i to tak po prostu płynie. Wszystko również niedługo. Pilaf i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Za 16 minut będzie 8. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś zajmiemy się cienką granicą między sprawowaniem funkcji dyplomatycznych a szpiegostwem. W połowie lat 90. wywiad Jej Królewskiej Mości MI6 poprosił brytyjskich dyplomatów w Moskwie, aby zorganizowali przyjęcie urodzinowe, które mogłoby posłużyć jako przykrywka do spotkania z pewnym rosyjskim urzędnikiem. Gdy sprawa wyszła na jaw, kilku dyplomatów musiało opuścić Federację Rosyjską, a brytyjskie MSZ wdrożyło wewnętrzne procedury, które miały jasno nakreślić różnicę między działalnością wywiadowczą a dyplomatyczną. 5 lat temu afera WikiLeaks, polegająca na ujawnieniu przez Juliana Assange'a i jego kolegów tajnych amerykańskich depesz, przyprawiła o prawdziwy ból głowy CIA i amerykańską dyplomację. Wyszło na jaw, że na przykład ambasador USA w Berlinie otrzymywał poufne informacje z biura szefa niemieckiej dyplomacji. Jego informatorem okazał się kierownik tego biura. Z depesz WikiLeaks wynikało także, że szefowa amerykańskiego Departamentu Stanu Hillary Clinton zastanawiała się, czy prezydent Argentyny Cristina Fernandez de Kirchner jest zdrowa psychicznie i nakazała swoim dyplomatom zbadanie, czy argentyńska prezydent zażywa leki. Można zapytać, jak mieli to zrobić dyplomaci, nie łamiąc prawa. To przez WikiLeaks na jaw wyszło także, że ambasador USA w Ekwadorze, Heather Hodges, zbierała informacje o korupcji w policji ekwadorskiej. Układy finansowe, które opisywała, miały sięgać samego szefa policji, co więcej, prezydenta Ekwadoru, Rafaela Correa. Gdy tajne depesze zostały opublikowane, została uznana za persona non grata przez ekwadorskie MSZ. Nie ujawniła jednak, jak weszła w posiadanie tych poufnych informacji. A wiosną rok temu do afery szpiegowskiej doszło w Bydgoszczy. Ktoś robił zdjęcia natowskiego centrum szkoleniowego, choć to przecież obiekt wojskowy, którego fotografować nie wolno. Okazało się, że to białoruski dyplomata, a dokładnie atasze obrony. Na wniosek ABW on i drugi szpieg zostali wydaleni z Polski. Wcześniej z naszego kraju wydalono także rosyjskiego dyplomatę podejrzewanego o szpiegostwo. Ale gdzie jest granica między gromadzeniem przez dyplomatów informacji a szpiegostwem? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jakieś 500 lat temu Ludwik XI, król Francji, napisał, że posłowie nie przekraczają swoich kompetencji, jeżeli uprawiają szpiegostwo i handlują swoim sumieniem. Zresztą podobne wrażenie musiał mieć chyba także pewien brytyjski poseł, Henry Wotton, który ponad 100 lat później stworzył chyba najsłynniejszą w dziejach definicję dyplomaty, mówiąc, że poseł to jest zacny człowiek wysyłany za granicę, aby kłamać dla dobra państwa. Zapewne wielu współczesnych dyplomatów te słowa mogą oburzać, ale afera WikiLeaks dobitnie pokazuje, że dyplomaci rzeczywiście zajmują się, nazwijmy to, kwalifikowanym plotkarstwem, czyli gromadzeniem informacji o tym, co się dzieje w państwie przyjmującym. Czasami to mogą być informacje usłyszane na przykład w porannym paśmie radiowej Trójki, ale czasami te informacje pochodzą ze źródeł ukrytych. Prawo międzynarodowe godzi się jednak na to. Jedną z akceptowanych funkcji dyplomatycznych jest zaznajamianie się z warunkami, które panują w państwie przyjmującym, z pewnym jednak ograniczeniem. Otóż to gromadzenie informacji musi być legalne, czyli zgodne z prawem państwa przyjmującego. Przy czym fakt, że dyplomata nie podlega władzy sądów krajowych, nie oznacza, jak wiemy, że nie musi przestrzegać lokalnego prawa. Jeżeli zatem dyplomata bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce i ta okoliczność wyjdzie na jaw, to prawdopodobnie zostanie uznany za osobę niemile widzianą i będzie musiał zakończyć swoją misję. Zresztą w podobny sposób kończyli swoje kariery dyplomaci, którzy w przekazywanych do centrali komentarzach pozwalali sobie na niepochlebne uwagi pod adresem władz państwa przyjmującego. Pamiętajmy, że państwo przyjmujące może uznać za osobę niemile widzianą każdego dyplomatę, którego nie chce dłużej gościć, z jakiegokolwiek powodu. Z reguły nie ujawnia się też, jak bardzo obcy szpiedzy odziani w szaty dyplomatów zaszkodzili swoją działalnością państwu przyjmującemu. Trzecie oblicze dyplomacji. Czyli poniedziałkowy cykl Łukasza Walewskiego. Prawie za 12 minut 8. Szeleści już bardzo tygodnikami. To troszkę inaczej szeleszczą, prawda? Tak łagodniej, tak delikatniej, tak bardziej aksamitnie, bo to jednak lepszy papier. I kolorowy, i w ogóle. A z pierwszej strony, właściwie z okładki Newsweeka, zerka na, no nawet nie na nas, bo patrzy No właśnie, to jest zdjęcie, które może lepiej zostawić w spokoju. W każdym razie jest to Janusz Palikot, patrzy w górę gdzieś przed siebie. Teraz czas zmartwychwstania. Stąd właśnie ta trumna. Janusz Palikot w wywiadzie dla Newsweeka opowiada, jak doszedł do wniosku, że wbrew wszystkiemu wygra wybory prezydenckie. Za chwilę wszystko się zmieni, czuje ten kraj, za miesiąc będzie sondażowy nokaut i jedyne, co Komorowski zrobił w ciągu 5 lat swojej prezydentury, to zgolił wąsy, tak mówi Janusz Palikot, kandydat na prezydenta w tygodniku Newsweek. Ta rozmowa, jak wyglądają wybory prezydenckie? No, odpust prezydencki, tak to widzi Newsweek. Oni udają, że kandydują na serio, my, że na serio wybieramy. Czy wybory prezydenckie mają sens? Pyta Rafał Kalukin i szuka odpowiedzi na to pytanie w tym wydaniu Newsweeka. No i jeszcze tekst Michała Krzymowskiego. Ewa Kopacz nie ufa doradcom, nie ma wokół siebie nikogo naprawdę zaufanego. Jedyną osobą, na której mogłaby się oprzeć, jest dziś Donald Tusk, ale były premier nie ma dla niej czasu. O doradcach, o osobach z bliskiego otoczenia, którzy pełnią lub mieli pełnić jakąś ważną rolę przy Ewie Kopacz, ten tekst. Rozmawiają regularnie, czasem przez telefon, czasem w Trójmieście. Ewa ma tam mieszkanie, a Donald przylatuje do Sopotu na weekendy. Tak mówi polityk o otoczeniu premier Kopacz. No i jeszcze ważny tekst, kiedy trzeba pozwolić umrzeć. To także w tygodniku Newsweek. Właściwie to jeszcze powinienem o jednej rzeczy powiedzieć, bo ucieczka od mądrości to rzecz ważna, jeśli chodzi o teksty w tym wydaniu. Dorobiliśmy się 6 milionów wtórnych analfabetów, którzy wszystkim narzucają swój gust i swoje bezguście. Wszyscy chcąc nie chcąc żyjemy w świecie skrojonym pod ich potrzeby. Obcowanie z kulturą do tych potrzeb nie należy. Czytamy, a dalej na następnych dwóch stronach jest wielka krzyżówka. Orły czy osły? Sprawdź, kim jesteś. Krzyżówka, no, na przykład nieodłączny. Zginęło mi to pytanie do krzyżówki, ale chodziło o dzięcielinę. No i zdaje się, że na 4 litery. W każdym razie ta krzyżówka jest też rozwiązanie, ale nie będę państwu psuł zabawy. Kulturowy terror pół analfabetów nie jest cywilizacyjnym fatum, na które jesteśmy skazani. Lepsze wyniki czytelnictwa mają nie tylko najbogatsze demokracje europejskie, ale także Czechy, zauważa Newsweek. W tygodniku w sieci natomiast na pierwszej stronie rzecz, która już od kilkunastu godzin w internecie krąży i budzi emocje. Odsłaniamy Grodzką. W Sejmie transseksualna prywatnie mieszka z heteroseksualną kobietą. Jeśli kogoś interesują szczegóły życia Anny Grodzkiej, to tygodnik sieci te szczegóły przytacza. Kończąc, mając na uwadze panujące w naszym kraju normy obyczajowe, Anna Grodzka, dawniej Krzysztof Bęgowski i no, jej współlokatorka, tak to nazwijmy, są klasycznym przykładem dwojga ludzi prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, połączonych węzłem licznych spraw i zainteresowań. W zasadzie same nasuwają się pytanie, czy Anna Grodzka pozostała dalej Krzysztofem Bęgowskim, czy też mamy do czynienia z dość zaskakującym sposobem na życie i karierą, która z racji rozmachu przedsięwzięcia stała się największą maskaradą trzeciej RP. Opinia publiczna ma prawo o to pytać, czy kiedyś poznamy pełną odpowiedź, pyta tygodnik w sieci i tym pytaniem kończy swój artykuł. O Ewie Kopacz także tutaj osaczona. Ewa Kopacz zaczyna się nerwowo miotać pomiędzy żądaniem działaczy partyjnych, aby prowadziła PO do kolejnego zwycięstwa, a goniącymi ją z dnia na dzień kolejnymi kryzysami, które coraz trudniej będzie jej wygaszać, pisze jej były partyjny kolega Jan Rokita, ostatnio publicysta tygodnika w sieci. No i jeszcze bunt naukowców. Ciekawa to rzecz. Oni też mówią dość. Dość wygaszaniu humanistycznych kierunków studiów i dość systemowi, w którym można dostać pieniądze na badanie języków Papui, ale niekoniecznie na historię Polski. Niewinne zebranie ma się zakończyć ultimatum dla rządu. Zmiana zasad finansowania nauki albo protesty. Impreza ma skomplikowaną nazwę. Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej zbiera się 3 lutego w Warszawie, opisuje to Piotr Zaręba. System przyznawania grantów miał być gwarancją przejrzystości. Został wyprowadzony poza ministerstwo, do korporacyjnych ciał Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ale zdaniem zbuntowanych naukowców on jeszcze bardziej sprzyja faworyzmowi. Kryteria są niejasne, recenzje niejawne. Problemem jest też biurokracja. Prawidłowe wypełnienie wniosku może zająć nieobeznanemu uczonemu nawet miesiące. Napięcie między humanistyką a naukami ścisłymi i technicznymi nie jest polską specyfiką. Unia Europejska wręcz zaleca inwestowanie w innowacyjność techniczną, tłumaczy była szefowa resortu nauki Barbara Kudrycka. Wyraża nadzieję, że na podtrzymywanie badań humanistycznych w mniejszych ośrodkach właśnie dzięki grantom. Przyznaje, że jest problem ze skomplikowaniem z wniosków o ich przyznanie. Receptą mogły być jej zdaniem biura przy uczelniach, wyręczając w ich pisaniu naukowców, tylko które uczelnie stać będzie na takie biura, które będą pisać wnioski o unijne granty. To w tygodniku w sieci. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Przegląd Prasy. To będzie prasa hiszpańska. Ewa Wysocka w Barcelonie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Zacznijmy od Grecji. El País informuje, że Bruksela nie wykluczy rozwiązania trojki, czyli reprezentantów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Miałby to być gest wobec rządu Grecji, w zamian oczywiście za spłacanie przez Grecję i rząd Aleksisa Tsiprasa zaciągniętych pożyczek. Ale owe spłaty miałyby być na lepszych niż dotychczas warunkach. Z jednej strony Brukselę naciska nowy grecki rząd, z drugiej kraje, które pożyczyły jej pieniądze, czytamy w artykule. Komisja Europejska nie bierze pod uwagę redukcji długu, ale bierze jego restrukturyzację. Likwidacja trojki byłaby likwidacją symbolu polityki zaciskania pasa, która nie odniosła oczekiwanych rezultatów. Autor przypomina, że w tym tygodniu rozpoczynają się negocjacje między Atenami a Brukselą. A Brukselą twierdzi, że powołując się na wysokich urzędników Unii Europejskiej, że Bruksela gotowa jest na kompromis, ale kompromis rozsądny. I w podobnym tonie Expansion, to jest dziennik ekonomiczny, przypomina, że 28 lutego kończy się rozpoczęty w 2010 roku program ratunkowy dla Unii Europejskiej, ratunkowy Unii Europejskiej dla Grecji. Dlatego od dzisiaj premier i minister finansów Yanis Varoufakis rozpoczynają podróż po Europie, odwiedzą Cypr, Rzym, Londyn, Paryż. Wciąż nie ma daty odwiedzin, bardzo ważnych odwiedzin Berlina. Tematem rozmów będą zaciągnięte kredyty i zmiana sposobu ich spłaty. Nie chcą rozmawiać z urzędnikami trojki, tylko z przedstawicielami rządu. Pierwszy krok musi zrobić Tsipras. Najważniejsze, by nie zrywał dialogu i nie zwiększał niepokoju swoich dłużników. Czytamy w Expansion. I na koniec strach przed piątą kolumną. To jest tytuł z El País. Autor przypomina, że Federacja Rosyjska ma enklawę w Unii Europejskiej, którą jest Kaliningrad. Strategiczny port na Bałtyku. Ale czy tylko, pyta. Rosja wciąż ma wpływy we wszystkich, przede wszystkim kulturalne, ale nie tylko, w krajach bałtyckich, sąsiadujących z Kaliningradem. Po rosyjsku mówi 34% mieszkańców Łotwy, 30% mieszkańców Estonii i 4% mieszkańców Litwy. Wszyscy oni bez względu na miejsce zamieszkania będą bronili interesów Rosji i Władimira Putina. Mimo że są obywatelami Unii Europejskiej, czują się dyskryminowani. Nie mają dostępu do takich zawodów jak sędzia, policjant czy dyplomata i są łatwo podatni na sugestie płynące ze swojej dawnej ojczyzny. Autor artykułu przypomina, że w ubiegłorocznych wyborach na Łotwie wygrała rosyjska Armonia, ale nie mogła utworzyć rządu. A za przykład kraju, który trzyma Rosję na dystans, podaje Polskę, która wie, czego chce i prowadzi konsekwentną politykę zagraniczną wobec Rosji. Sprawy europejskie w prasie hiszpańskiej są, a sprawy sportowe też są. Na przykład po wczorajszym meczu o trzecie miejsce. Och, tak, i to jest ogromna przyjemność dzisiaj czytanie prasy sportowej i nie tylko sportowej. Wprawdzie Marka, to jest tutaj duży dziennik, największy dziennik sportowy, tytułuje Hiszpania oddała Polsce brąz. Bardzo narzeka na Hiszpanów, że grali strasznie, że postawiłby wszystkich do kąta, ale również ta sama Marka, obok bardzo ładny tytuł, Polacy grali lepiej, byli lepsi w decydujących momentach meczu, mieli więcej pomysłów na grę, a do tego przewyższyli Hiszpanów, ja przypomnę, to są mistrzowie świata i Europy, odpornością fizyczną i psychiczną. Czytamy, Polska bezsprzecznie pokazała swoją dominację w rozgrywce, królowała też, kiedy na boisku ważyły się losy meczu, wykorzystywała czas gry do ostatniej sekundy. Dzięki temu, na przykład tutaj w opinii komentatora Marki, Michał Szyba zdobył bramkę, która zdecydowała o dogrywce i zaważyła na końcowym wyniku meczu. Ale na przykład AS, też ważna gazeta sportowa, pisze, Polacy grali bez kompleksu, odważnie i dynamicznie, w przeciwieństwie do Hiszpanów, nie czuli się pokrzywdzeni faktem, że walczą o brąz, a nie o złoto. Także z przyjemnością. Oż miło posłuchać. Dziękujemy. To z Barcelony Ewa Wysocka. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Stay a while, what's your hurry? Stay a while.